गले लगाया शेरावालिए। बुलाया खेरावालिए। मैं आया खेरावालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता, ओ तारे बोलो जय माता, ओ आते बोलो जय माता, ओ जाते बोलो जय माता, ओ कष्ट दीवारे जय माता, ओ पार उतारे जय माता, देवी माँ भोली भर दे झोली जय माता, ओ जोड़े दर्पण जय माता, माँ दे के दर्शन।